مزو اصخ خوبید انگوی قطیگا چا وقتی اما من چری کوی چو اما من چری کنائی کی چو تیم چوخو خاپی سختی کالنتورا هم سختی اما یادتا پاکنائی کی چو تیم انگوی چیمپای هم پینا واسیمن چای پی پروی باتا زوا چیکو اری کورونا ویروس نیو کانکی نیسون کانکو چای غا اما من چری کوی چو چونک تاوائیو پونچای کناستا uyari medikuta sichus tiyakunki chaypi tiyan malaria dengue onkoykunas nisqa sichus calenturayoq kanki ch'ojoyoq kanki usqay chimpay hampina wasiman mana samay atinki chayqa usqay chimpay hampina wasiman simiykiman churakuy barbijuta ama runaq chawpinta purichu nitaq tukuy imata makisniykiwan t'uqpichu. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rimay Pampa.